pod Księżycem. Państwa i moim gościem był pan Jarosław Molenda, który właśnie opublikował biografię tego prozaika zatytułowaną Nienacki skandalista od pana samochodzika. Dziękuję panu Jarosławie za udział w audycji. A ja dziękuję za zaproszenie, było mi bardzo miło. A do usłyszenia, mówi Tomasz Zapert. Może się obrazicie, ale z tego, co naokoło widzę, to... Apteka nocna.

Pozostając w klimacie, proszę Państwa, tym bardziej, że jest to późna pora, Noon i utwór Droga. Thank you.

trójkowej aptece nocnej przenosimy się, proszę Państwa, w XXI wiek. Choć formacja już oficjalnie nie funkcjonuje, niemniej jednak mamy ją zarejestrowaną i dobrze się tego słucha. The Dumplings i Oddychasz. Proszę Państwa, w sztuce bardzo często mamy do czynienia z tego właśnie typu paradoksem, że mimo niewielkiego zasięgu, czyli w tym wypadku niewielkiej ilości sprzedanych płyt, nie przekłada się na to, jaki wpływ na całą popkulturę miała dana formacja, czy dani artyści, w tym wypadku Lou Reed i Velvet Underground. Posłuchajmy Sweet Jane. Standing on the corner, suitcase in my hand, Jackson's corset, Jane is in her vest, and me, I'm in a rock and roll band. Huh. Riding a studs back at Jim, you know, those were different times. All the poets, they studied rules of verse, and those ladies, they rolled their eyes. Sweet Jane, oh, Sweet Jane, oh, Sweet Jane. I tell you something, Jack, he is a banker. And both of them save their

para, para, para. Dlatego na ten paskudny ślad, lata dwie miliony wiedzą jak. Napiętnowany marzeniami, napiętnowany marzeniami. Jak wygląda ten paskudny ślad, lata dwie miliony wiedzą jak. Napiętnowany marzeniami, napiętnowany marzeniami. Napiętnowany marzeniami, napiętnowany marzeniami, napiętnowany marzeniami, napiętnowany marzeniami. Charyzmatyczny lider grupy Stooges, zresztą powszechnie znany jako, można by powiedzieć, ojciec punk rocka, ale też i tej sceny niezależnej, grania progresywnego i poruszania bardzo ważnych tematów w tekstach piosenek, czyli, proszę państwa, nasz ulubiony Iggy Pop dziś zaśpiewa państwu o korupcji. Utwór pod tytułem Corruption. Drip, drip, drip, but a tea.